Benvidos, queridos ointos, moi boas tardes. Hoxe no 104.6 da FM rematamos o último programa da tempada 2018-19. Damos ya benvida a todos vostedes este 29 de xuño que celebramos a festividade de San Pedro e de San Pablo. Aproveitamos precisamente para felicitarlos a todos eles. Bueno, pois, que lles vou decir? Se non fora por o noso técnico Kiko Belinchón, a quen lle desexamos todos os mellores augurios, tamén isto non sairía en antena. O meu carón, como sempre, aquí Armando Fernández. Moi boas tardes, Armando. Moi boas tardes, Xulio, e a toda a audiencia que nos está a seguir e escuitando e vendo. Así que sí, sí, porque aí por Facebook aquí agora nos poden ver. Sí, sí, sí, por sí. Facebook. E bueno, entón pois desexalles a todos que como vai ser o último programa e sobre todo aos Pedro e aos Pablos e pedras que tamén habrá algunha, non? Tamén. E pablas. Moi ben, moi ben, moi ben. Pois desexámoslles un bon día. Bueno, dúas horiñas de radio en galego que vamos a estrenar precisamente conectando de seguidiña con noso correspondente na Baixa Limia, Xosé Lamela, que seguro que ten ali preparado cousas interesantísimas. Desta vez el como membro honorario, máis ben xuíz honorario do Couto Misto, está moi enterado, moi informado con das cousas importantes que se celebran, que se fan precisamente no Couto Misto este ano. Na primeira fin de semana do mes de xullo celebrarse tamén a reunión anual, nomearánse outros xuíces como xa mentamos a Suso Díaz e a outros moitos. Vamos a ver se somos capaces de conectar directamente con Pepe. Vamos alá, inmediatamente. Moi boas tardes, Xosé. Hola, buenas tardes, Xulio, Armando, Kiko, compañía, toda audiencia de Corredor de Radio Corredor. Sí, señor. Muchas gracias por atendernos y por estar aquí cada fin de semana con nosco. Bueno, eu indicaba ya a todos nuestros oyentes que vamos a tener un programa muy entretido e interesantísimo. La primera conexión fue precisamente contigo para que nos presentes a los convidados de hoxe que teñen mucho que ver con eso en lo que ti participas, o por lo menos fuche nomeado como xuíz honorario de esa grande Andorra galega, ¿non? Andorra galega, do que me sinto máis orgulloso nesta vida, deste nombramento, precisamente estou residindo neste momento, estou vivindo, habitando aquí encima da raia, desta raia do sur de Galicia, non, que nos divide con Portugal, que non divide, simplemente que nos une, non? Sí, señor. Temos aí dos personaxes que son os impulsores, os grandes impulsores desta raia, e a través dun dos elementos emblemáticos desta raia, que pode ser o do Couto Misto, non, esa Andorra, ese país, esa república independiente aí que estuvo durante largos séculos, non? E dos personas que son, digamos, o símbolo, a pedra angular dese que os está a sacar a luz todo ese prestigioso población, non, que a dos séculos é que son o máximo impulsor, teñe aquí na miña mão, por exemplo, a génesis de todo ese traballo de investigación sobre este país, que é a frontera hispano-lusa en la provincia de Ourense, de que país é, senón de Luis Manuel García Mañá, o auténtico, pois, dios do Couto Misto para que resurxiga de novo. Temos, por outro lado, tamén a Xosé González Martínez. Eu creo que tamén é un dos símbolos galegos dos defensores da lengua, non? Eu creo que cuando se fala de Xosé González Martínez hai que falar como director, presidente, colaborador, asesor, secretario, traductor, fundador de casi todos os elementos que contribuíron ao salvamento da lengua galega. Estaban todos grandes do mundo galego. Pois vamos a saludarlos, a ver si están ao outro lado do fío telefónico. Xosé González, moi boas tardes. Xosé, neste momento, son Luis García Mañá. Xosé, ainda non está... Pasoume a min os trelos, pasoume a min o teléfono, así que estou ao vosso dispor. Ai, García Mañá, moi bueno, moi boas tardes, moitas gracias por atendernos. Bueno, estábamos chamando tamén o outro teléfono, pero claro, pode ser que ao mellor non estivera servible. Bueno, o caso é que temos vos os tres, polo menos, claro, en primeiro lugar, felicitarvos, tanto a Xosé como a García Mañá, porque un ano máis celebrase ese encontro interesantísimo e importantísimo para toda a galeguidade no Couto Misto, non? Pois sí, este ano é un ano máis, pero tamén é un ano especial, porque na última legislatura no Senado, na que eu figurei como senador, pois conseguimos que se asumise na Comisión de Cultura a solicitude de declaración de patrimonio cultural inmaterial do Couto Misto. E confío que nos tempos vindeiros pois podamos rematar, digamos, esa iniciativa que se iniciou en Senado. Claro que sí. Xosé concretamente decía nun post que puxo no Facebook, nas redes sociais, dice que Couto Misto é a capital de provincia. Bueno, capital de provincia, Couto Misto en este momento é o que todos conseguimos facer, é un espazo de recuperación de memoria, un espazo no que podemos ensarillar e inclinar, inxerir de alguna maneira moitas iniciativas que teñen que ver unhas ca nostalgia, outras ca historia, pero outras tamén coa realidade, por exemplo, que a triste realidade demográfica que está acontecendo en todo o país, en particular en terras como estas. En calquera cousa que se experimente en función desa necesidade de volver a darlle pulo a un espazo territorial, pois sea benvido, non? Estamos todos empuxando aí. Este ano ten unha connotación especial, posto que bueno, entregaselle esa vara de xuiz honorario a Suso Díaz, que bueno, un poeta, pero tamén ten unha celebración especial polo feito de que tamén se lle fai honores a xente da raia, a xente do outro lado de Portugal, ¿no? Sí, bueno, sempre procuramos, porque o Couto Misto así naceu como unha terra que era tanto portuguesa como galega, sempre intentamos que haxa unha representación de outro lado. Uh-huh. Este ano tocalle a Melgazo, uh-huh, a Melgazo, que efectivamente foron quen de crear infraestructuras, teñen cinco museos que de alguna maneira gracias a eso pues non vai esmorecendo a memoria dos habitantes dali. Teñen desde o Museo do Cine ao Museo do Contrabando, pasando por outros. De alguna maneira pues non renegan do que foron nin renegan do que son. De alguna maneira tamén eso contribuye a crear pues lazos, sentimentos de pertenencia a unha terra, a un país. E iso é a fronteira. Sí, que non é tanta fronteira, que senón que unha raia que une en vez de separar. Eso, en fin, xa o dixeron moitos literatos e moitas persoas estudiosas da raia. Esa raia é unha cicatriz histórica, é unha cicatriz, unha ferida histórica que ven desde o século XII, pero esa ferida histórica cada vez é menos ferida e máis cicatriz, unha cicatriz que nos recorda que aconteceu, pero que tamén nos sirve pa unirnos, pa comprender mellor os talén costa quen, decir, estar máis xuntos, unha maneira de enfrentarnos pois as cousas que nos deparan neste momento, o mundo, a economía e tal, é facelo en comandita, non cada un polo seu lado. Xosé, estás aí tamén, non? Non, Non está. Non podes escoitar directamente. Claro, vamos a facer o seguinte. O noso técnico vai intentar contactar contigo de outro xeito e entonces colgamos a miña chamada para poder que o técnico fale, vale? Veña, vamos alá. De todos os xeitos, eu quería dicirlle ao presidente, non? Porque vostede é presidente do Couto Misto, dos amigos, non? Bueno, sí, son da Asociación de Amigos do Couto Misto. Son o presidente, eu xa non sei o que son. Porque porque realmente, pois, tócanos facer de todo, porque aquilo é o que é. Pero bueno, sí que asumo con honra, con moita honra, pues ese pequeno traballo de presidir unha asociación que, bueno, que o que fai buscar de todos os xeitos recuperar esa memoria histórica e de alguna maneira non permitir que se esqueza na bruma do tempo, pues que se esqueza que ali houve un país. Ustedes falaban de Andorra galega. Sí. Pues sí, Andorra galega, un país como Andorra, que hasta 1800, pódese decir 68, ainda que no 64 é o Tratado de Límites, pero hasta 1868, pues existiu. Non era dalí, nin daqui, sí. Nin dalén, nin daquén, sino que era un país que prácticamente era independiente. Realmente nin pagaba tributacións a Portugal nin a España, nin mandaba homens a guerra, nin nomeaba os seus propios dirigentes, etcétera, etcétera, etcétera. José, ahora sí que nos estás atendendo ben, non? Ahora sí, estou perfectamente. Bueno, sí. Eu quería facer mención tamén a outro dos nomeamentos, que é o de dona Mercedes Vázquez Saavedra, enóloga e fotógrafa tamén, non? Sí, non sei se a pregunta ven para min, sí, contestarei, sí, sí. Nos intentamos que sempre haxa non solamente pois esos símbolos que teñen que ver con certas vilas ou lugares que de alguna maneira representan o que é a radio, sino que haxa tamén representadas persoas que contribúen a darlle, digamos, unha presencia no mundo a isto que nos chamamos Couto Misto. Uh-huh. Neste caso, temos a esta etnógrafa que, nacida en Galicia, vive parte do tempo en Portugal e que ten exposto pois coleccións de retratos de persoídos que bueno, que constituen probablemente un dos acervos máis importantes da etnografía fotográfica galega. E xunto a ela pois tamén está un profesor da Universidade de Extremadura que fixo unha obra, 56 poemas que editou en forma de libro, todos eles dedicados ao Couto Misto, e que de alguna maneira reflicten líricamente pois o que foi aquel país, pero que en todo caso sirve para darlle corpo pois a esta historia do Couto Misto e a esta memoria que cada día pois nos fai máis presente no mundo. Sí, señor. Hoxe mismo estuve subido ao Carballo, inspirador de Suso Díaz, né, aquí en Lodeiros, que este era a escaso 2 kilómetros donde moro eu, non, donde vivo aquí. Entonces, ese Carballo emblemático, ese Indeiro que está aí, non, que ten un tablado encima donde se poden sentar cómodamente, e aí é un lugar de inspiración. Desde aí presenciamos tamén ese Couto Misto galego dos Montes da Madalena, que como Manuel García Mañá o expresa moi ben neste libro que teño agora na man, na frontera hispano-lusa na provincia de Ourense. Sí. Unha grande mostra de celebración que se vai a realizar precisamente na primeira fin de semana de xullo, non? Pois sí, o día 6. O día 6, o próximo de hoxe en 8 días. Claro. Estaremos alá no Couto Misto dándolle, pois como decía vostede, o bastón, a vara, sí, que é o símbolo de mando, sí, da vara, é o símbolo, sí, clásico da autoridade, ¿no? Da autoridade. E tamén unha reproducción dunha chave que ven a significar unha das tres chaves que se precisan xuntar para poder abrir a arca onde se guardan os a memoria escrita, os privilexios, as concordias, onde se guardaba máis ben. Agora hai documentación, pero xa é moderna, pois daqueles privilexios que tiña o Couto Misto. Xa pasaron uns anos, xa choveu bastante desde que se comezou a facer esta xuntanza, non? Pois hai como 20 anos que empezamos a facer a xuntanza. Nunca pensamos que durase tanto, e agora pois xa van eso, como 20 anos facendo pois estas ceremonias, aspirando darlle unha liturxia, un protocolo que de alguna maneira permita que agromen as emocións. Sí, efectivamente, sí. Eu son testemunha de ver ali algunhas vaguas nos ollos da xente, daquela xente que nunca pensou que aquela terriña montaña pudera ser tan interesante, tan emocionante e tan súa. Sí, que ademais celebra con muitísima unha voz extraordinaria que estamos coitando de fondo precisamente a María do Ceo, que con ese himno ao Couto Misto, que por certo este ano volve a reconcar, non? Volve a estar aí con vostedes para celebrar. Sí, vai estar María do Ceo tamén no seu momento investímola tamén suíza honoraria e la gasallunos pois con esa fermosa ese fermoso himno, o himno do Couto Misto, que lle puso a letra pois un médico amigo noso tamén, Armando González. Sí. Que tamén é unha letra moi fermosa, entre os dous pois deronlle pois sen dúbida ningunha o Couto Misto unha maneira de estar no mundo pois tan interesante como si se tratara dun país grande e actual. Claro que sí. Ten o seu himno. Claro que sí. Bueno, coa celebración, eu xa estive nunha ocasión, precisamente aproveitando unha viaxe que fixen a Galicia, había sitio para moitos, pero dentro de pouco habrá que poñer unha pantalla na parte exterior para poder, así, para asistencia, Pois é certo que cada día hai máis, ou cada ano. Este ano agarramos que vaya moita xente tamén. Despois, precisamente porque a xente non pode entrar toda, sí, hai unha representación. Estamos falando da Igrexa de Santiago de Rubias. Santiago de Rubias, sí. Sí, pois hai unha representación teatral que, de alguna maneira, por iniciativa da Deputación de Ourense, dos servicios culturais, pois vai facer unha representación no adro da igrexa. Uh-huh. Vamos a ter, xa tuvemos o ano pasado, resultou moi interesante. Este ano, pois, tamén, antes de xantar, veremos ali durante media hora pois unha representación que recorde tamén, que de alguna maneira estimule a memoria do que foi, porque é como aquilo que había na antigüedade, non? Que a veces por riba das tabernas, en vez de porlle a taberna do galo, puñas un galo, pintabas un galo. Sí. Bueno, pois neste caso o mismo. Non solamente se trata de leer documentos antigos, vellos ou libros ou ensaios que traten do Couto Misto, sino recordar a teatralización dunha historia, esa historia fermosa que é a historia do Couto Misto. Bueno, fermosísimo. A verdade é que relembrar cousas que a historia tiña, bueno, a historia tanto galega como portuguesa tiña un referente especial aí no Couto Misto, non? Que bueno, que a xente nova se dé conta de que houve unha república, así como entre comillas, que independente por completo na propia península, que non tiña que ver non tiña que deber nada a Portugal nin a España, eso bueno, enche nos de satisfacción, non? Bueno, eso así solamente que cando, por exemplo, eu escribí Couto Misto, unha república esquecida, cando adotei a expresión república, sí, estábame referindo máis ao concepto original de república, de res pública, de, sí, cousa do povo, de cousa do povo, posto que a forma de goberno foi moi peculiar. Efectivamente, era, había unha elección entre os cabezas de familia para nomear o que se chamaba o xuez gobernativo e político do Couto Misto. Isto facíase cada tres anos, nun lugar que lle chamaban a Veiga, a Veiga, que era o val do río Salas, entre Santiago, Rubiás e Meaus. Aí os cabezas de familia reuníanse e nomeaban o que iba a ser xuiz do Couto Misto, xuiz gubernativo e político, como digo. Tamén os homes de acordo que representaba o poder do Couto Misto en cada unha das aldeas. É certo que eso foi así. Pódese decir que o non ser unha monarquía, nin ser unha dictadura, etcétera, etcétera, pois a forma de goberno tipo república. O que pasa é que era un estado imperfecto, non perfeccionado, e non, si estudiáramos desde o punto de vista do exclusivo direito internacional, público, en fin, chamarlle república igual que cae un pouco grande, pero entendemos, sí, que a nomenclatura, sí, e a denominación de república ten moito máis que ver desde o punto de vista do concepto original da res pública. Res, exactamente. Sí, pública. Bueno, eu non teño máis que palabras de parabéns para todos vostedes, desexalle que teñen que acade moitísimos éxito esta fin de semana, non somente de personas, sino tamén que de afluencia, tamén, pois eso, o que vostede decía, que no Parlamento, pois eso, esa semente que vostede axudou a poñer, pois dea frutos para que nos teñamos éxito en, non somente es como galegos, sino tamén como algo peculiar dentro da propia nación, non? Pois sí, pasa o seguinte. Eu creo que os povos nacen, crecen e a veces morren. O Couto Misto realmente estaba morto, resucitámolo. Resucitámolo recuperando a memoria histórica daquelo que rematou pasado, vamos, no século XIX. Recuperámolo e conseguimos darlle dignidade a toda a xente que procede daquela bisbarra, porque presumen de ser do Couto Misto, cando antes pois ocultaban a súa ocultaba o que ocultaba, pero vamos, sí, quero decir que non se gababan de ser dun lugar que non existía. Sí, ahora existe, está aí. Eu creo que é unha razón entabondo potente para que todos os anos fagamos pois esta ceremonia de nomeamento de xuiz, que de alguna maneira veñen pois a proclamar pois unos valores que desde logo foron os que inspiraron a creación no seu día, yo ser, yo acontecer do Couto Misto. Bueno, nesa lista de honorarios está precisamente o noso colaborador, amigo entrañable, Xosé Lamela, que, por certo, tamén terá algo que decir, non, Xosé? Bueno, eu estaba aquí, pues, recordando unha visita que fixemos a Andorra, que estaba Luis Manuel García Mañano, José Benito Reza, que visitamos aí a Casa del Valle, e ali estaba o armario das sete chaves, a simboloxía da chave que estaba a máis de 1000 kilómetros e que se prevalecía da mesma maneira que no couto visto, non? Esa república tamén da Andorra, non? Independente. Sí. Bueno, pois moi ben, eu agora quizás que desexaba que puidéramos ter unha conversa na que tamén participara Xosé González, que tamén temos que gabar e felicitar e darlle os nosos parabéns porque tamén participa neses premios Lois Peñanovo que hai dous días acaban de entregar, non? Bueno, Xosé non está aquí, pero vou me permitir falar eu en nome del, ou sobre todo sobre el. Xosé é a persoa máis importante que ten Galicia, a persoa máis importante viva e unha das maiores personalidades que ten tido Galicia en materia de defensa da lingua. Ninguén se ten destacado como el nesa defensa férrea, rotunda, do traballo inxente, construindo moreas e moreas de sociedades, de fundacións, quero decir, de iniciativas a prol da lingua do noso país. Ten un montón de premios e un montón de recoñecementos, pero ningún é dabondo para pagarlle o que te leva feito. Temos a suerte, eu en particular, ser amigo del, creo que polas miñas palabras podese notar, pero asegúrolles que non exaxero nada. Calquera que o coñeza sabe que é así, como dicen. Temos a suerte tamén de telo na Asociación de Amigos do Couto Mixto como secretario, porque él sempre quere estar en segundo lugar. Él non é un home de grandes de aspiracións ou de grandes non quere aparentar de grandes apariencias, é un home discreto que desde logo que fai é traballar e non abandonar a súa idea de Galicia e a súa idea da lingua. Sí, eu concordo con vostede que nesa grande elocución con respecto a Xosé, que nos apreciamos e tamén queremos moitísimo, non somente por o feito que está de galeguizar Galicia, sino por o feito de ese grande traballador, amigo dos amigos, que hai que destacar moitísimo, que celebramos, pois que está tendo éxitos en todas as cousas, todas as tarefas que se lle encomenda, non? Que emprende tamén. Sí, desexamos que continue tendo moitísimos éxitos. Xosé, ti tamén coincides comigo, non? Sí, perfectamente. Sí. Claro. Bueno, pois o tempo na radio obríganos a desexarlles en primeiro lugar que continúen tendo tantos éxitos, que celebren con moitísimo prazer esa grande xuntanza que van a ter ali en Santiago de Rugais, non? Bueno, mágoa non poder estar ali cando vos para brindar con todos vostedes, pero que desexamos que teñan moitísimo éxito, que noutra ocasión hoxe rematamos a temporada 2018-19, noutra ocasión cando comecemos a seguinte temporada voltaremos outra vez para preguntarlle como foron esas grandes honras no Couto Mixto. Muy ben, moitísimas gracias a vos, e en especial a ti, Xosé, porque sempre nos contactas con xente moi importante. Claro que sí. Vale, pois pues quedamos entonces hasta cualquier día, porque estaré por aí por Cataluña tamén, ¿eh? Vale, pois pues desexamos un bon verán tamén a todos, tamén en especial a García Mañallo e todos os seus contertulios. Moitas gracias. Hasta otro momento, veña. Vamos a despedirlos precisamente con ese grande himno do Couto Mixto que nos canta precisamente que nos agasalla a María Docea, ¿no? Vamos alá. pouco de terra inteira sementada de esperanza, longas metraxes de verbas, pentagrama azul e branca, parentes en a cobiza, entelequia libertaria de Portugal a Galiza, de Galiza a Lusitania, patria do son e da sombra. Spoon.